A partir d'aquest moment i durant dues hores, disfruta de la millor música dels 80 amb The 80's Factory, la factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Aquesta és una nova edició de la Factoria dels 80. Aquest espai que obre les seves portes i us vol conduir a la millor música de tota una dècada. Amb aproximacions als 70 i als 90, això no falti mai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Avui hem començat amb aquesta magnífica banda britànica que ens aportava des del seu àlbum de grans èxits una mica d'aquesta música que va fer que triomfessin a partir de l'any 1984. Aquest grup britànic de soul, rhythm and blues i que amb tocs de música romàntica i de new jazz ens van portar la seva millor música amb els seus més de 25 anys d'història. Mick Hoganall va ser qui va fundar la banda l'any 1984. Seguirem endavant i ho farem amb música disco amb l'Ala i el Johnny's Mix i després amb tot un clàssic, el Celebration de Cool and the Gang, aquí la factoria dels 80, The 80's Factory. Benvinguts i benvingudes, són dues hores en la millor música. Endavant! Johnny! It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Oh! Un dels temes que hem tingut ara mateix per anar començant i entrant en boca amb aquest programa d'avui, de la Factoria dels 80 amb Bronski Beat i el Small Town Boy, una de les millors cançons també de l'etapa de la música disco, en aquest cas una balada. Era una formació de pop britànica molt popular als anys 80, amb el seu peculiar cantant al capdavant, en Jimmy Somerville, nascut a Escòcia el 1961, al costat de l'Steve Bronski, nascut a Anglaterra, igual que en Larry Steinbach, una a Scunthorpe i l'altra a Londres. Aquests dos darrers tocaven els sintetitzadors i la percussió per la banda. En Jimmy Somerville, després d'estar amb aquesta banda, Bronski Beat, va passar a formar el grup The Common Arts. O sigui que excel·lent música de qualsevol manera. Sentíem aquest tema, aquest Small Town Boy. Ara serà el moment de Brick Machine amb Street Dance, tot un clàssic, i després Bob Seger, un dels reis del rock, amb Night Moves. All her own, sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on a night move. Trying to make some front page driving news, working on a night move. In the summertime, in the sweet. searching for some high in the sky summit. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves, trying to lose an awkward teenage blues. Working on our night moves, mm-hmm. And it was summertime, mm-hmm. Sweet summertime, summertime. Felt the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves, when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves, with autumn closing in. Cançó d'un dels reis de la música rock nord-americana, el Night Moves, de Bob Seger, amb la Silver Bullet Band, un dels èxits de l'any 1977, un personatge dels històrics, com us hem comentat, va néixer el 1945, un excel·lent compositor que va primer triomfar a la zona de Detroit i després l'estatus d'estrella el va aconseguir a partir de la dècada dels 70 i als anys 80, especialment amb la Silver Bullet Band, amb aquesta veu tan clàssica, tan rasposa que té, inspirat en Little Richard i Elvis Presley, compositor de grans èxits del rock and roll com Night Moves, que acabem d'escoltar, We've Got Tonight, Like a Rock, o que va escriure al costat dels Eagles el fantàstic Heartache Tonight. El seu tema especial era l'All Time Rock and Roll, que va ser elegida entre les millors cançons del segle passat. Hem sentit, doncs, aquest personatge Bob Seger, Night Moves, a la factoria dels 80, i ara ens acompanyarà una mica més de música disco amb Lion Ross i el Say You'll Never, i després Genesis amb In Too Deep. We'll be right back. thought you sure wouldn't say it's mystery. Since the day I met you, baby, I can feel deep inside my heart, I know it's real. You have turned my dreams into reality, beating up my heart to your sweet melody. It's the same old feeling, baby, it's so real. Deep inside my heart, I'm I need you, I'm not gonna make this. aquesta factoria dels 80 ha vist música realment meravellosa amb els darrers minuts. Amb Genesis, en primer terme, des del 1987, un dels tops de l'any va ser la cançó anomenada In Too Deep, i després ens acostava aquest excel·lent intèrpret, al meu entendre, des de sempre, Diane Ernestine Earl Ross, nascuda el 1944 a Detroit, a Michigan, més coneguda com Diana Ross, cantant i actriu, que debutava més o menys el 1959 i que després en diferents etapes ens ha portat cançons, com per exemple aquesta que escoltàvem, el tema The Boss, que era un dels èxits del 1979. Anem a continuar, perquè això és la Factoria dels 80, és música, o sigui que estic parlant massa ja amb el programa del dia avui. Anem a ballar una mica, què tal? Vinga, doncs. Size MC amb OK Corral, Milli Vanilli amb All or Nothing i Rick Astley, Behind the Smile. La Factoria dels 80, The 80's Factory. Okay, all right. Come on, girl. I am saddened soul. With endless nights of crying, I hope that you don't feel this way. If you think that I have done you wrong, I won't try to change your mind, but try to think of the love that we once had. And maybe things won't seem so bad. The memories of those times are vivid in my mind, and yet they slip away as time goes on. Probably didn't, probably did, probably didn't, probably did, probably didn't, probably did. keep it moving. Let's go. Keep it moving now. Let's go, let's go, let's go, let's go. And the time goes by. Estem acabant aquesta primera part del nostre espai de la Factoria dels 80, The 80's Factory, una cançoneta més, després d'haver escoltat també, com us dèiem abans, a Rick Astley, Behind the Smile, a Funkapolitan, Stain Goes By, i aquesta cançó que ens aporta una gran veu de la història de la música. El 1982, Neil Diamond triomfava, entre d'altres, amb la cançó anomenada Yesterday Songs, les cançons de l'ahir, que és precisament el que recordem aquí, a la Factoria dels 80. Yesterday's songs don't stay around long, not much anymore. Yesterday's songs are gone. Yesterday's words don't make themselves heard like they did before. Yesterday's words are Baby, yesterday's blues, maybe yesterday's news, but the truth always stays the same. And the good things will never change, like saying I love you. Just saying I love you. Yesterday's songs don't seem to belong, they're here and they're gone. Yesterday's moves don't stay in the grooves, they keep moving on. Maybe yesterday's rhyme was for yesterday's time, and the future's not ours to see. But there's some things it always will be, like saying I love you. Saying I love you. Stays the same, and the good things will never change, like saying I love you, saying I love you, saying I love you, like saying I love you. Like saying I love you.